हर कसम से बड़ी है कसम प्यार की, हर कसम से बड़ी है कसम प्यार की, मर के भी इस कसम को न तोड़ेंगे हम। हर कसम से बड़ी है कसम प्यार की, मर के भी इस कसम को न तोड़ेंगे हम। छोड़ देंगे जमाने की सारी खुशी, छोड़ देंगे जमाने की सारी खुशी, साथ तेरा कभी भी न छोड़ेंगे हम। कसम को न तोड़ेंगे हम, छोड़ देंगे जमाने खुशी छोड़ देंगे जमाने की सारी खुशी साथ तेरा कभी भी ना छोड़ेंगे हम हर कसम से बड़ी है कसम प्यार।